بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة نصر دا مدني سورة دي او دا په نزول کې د ټول نارسته دی 114 نمبر. کله چې دا ترت نازل شو نو صحابه خوشاله شو ځکه دی کې د بشارتونه دي چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. کله چې راغی امداد د الله فتح او ویني به دغه د نکیو په دین کې ډلې ډلې نو صحابه ډېر خوشاله شو چې دین مضبوط شو. بلی غار دیو سڑے یو درویش دے اگا جاڑی اگا پا قرآن پوئی دا اگا می دا شناس دا نبی اسلام ہو اگا خصوصی شاگر دا نبی اسلام ہو چی دا اگنو دے حضرت دا اگنو دے خپل عبداللہ او دا اگا کنیت چکم دے اگا دے ابو بکر او بکر صدیق جاڑی چوتے ولی جاڑی وی دین خو کامل شه. اگو دی بس خو جرا چی دین کامل شه نو بیا پیغمبر خود دنیا کلو نفری دی اللہ او سو بزی چی نبی اسلام چا نبی اسلامی او بکر پوشه. نو دا ترد پنو دور که یو سر سوار رسم ده در طول نرستو او تیو شبا پیدا کی گی چی علماء تفسیر خودی که چی سور بقره که آد نبر دو سوی کاتی واتقو یومن ترجعون فیه لاللہ سو ما توفا کل نفس ما قضوات هم لازم اخیری آیت خو یا غده عدل تو چې دا سورۃ اصل کې په اعتبار د سورتونو کامل سورۃ چې اخر نه ده شغه ده او د آیاتونو په اعتبار باندې هغه اخر یت نازل شوه د سورۃ بقره 281 نمبر ولا ته په دې کې د حق پر تو بل نه خبر نه دی د بخپل کار کم غړي دے بوائی دے بڈیر کار بے کڑی پا زرگون شاگردان پا لکون بے خودے پا بیان بے چی اللہ ما بدنا کا حق عبادت نکر ما اللہ ستا دے عبادت ستا دے بندگرے حق ما آدھا نکر چا حق خدا ہو چی ما دیر زیاد کار کرے چی ما دروز شل گنٹی دیر دروز ما سلیر گنٹی کار کرے وہ غریبی ہو مجبوری ہو ضرورتو نہ ہو رہا او څه کمزوري او بدني نو ما ونه کړی شو الله ما ته معافي وکړي. دا د پرتو بره نه خد دا نه چې دی به لوی کوي چې زما دور شاګرد دړان دي او بل به زما دور شاګرد دړان دي نه خدای در شاګردان ډېر در کړی دي نو ته پې ټیک د پړه کې به خوشحاله خو په الله نه به دا دغه کوي چې خدای ما ته معافي وکړي ما کمې کړې دی. اذا جاء نصر الله کله چې راشي کله چې راغی امداد الله او فتح دوی ذکر کله کله امداد وي کله کله امداد وي خو فتح ونشي او کله کله فتح وشي امداد الله دي نو دا دواړه ناکام دي. امداد ني چې امداد وي خو فتح ونشي او کله کله فتح وشي امداد ني نو فتح وي د کابل افغانستان فتح کړو طالبان لیکن امداد الله سره ول نو د الله کتاب نه بیان او که شرکیات و بدعات ختم نکړو او ظلمونه چې کوم جنکه به خرطول نه ختم نکړي سود ختم نکړو نو ادا الله امداد و سر الله امداد چا تر راځي چې د قران او د سنت په اصول باندې چلیږي نو الله ور فتح خبر کړه خوشحالي او تو خیر. لیکن امداد د الله سر نو نو بیا د کافرانو واغستو افغانستان نو کله چې راغ امداد د الله فتح ورایت الناس او وینې به تخلقو یدخلون چې داخلي کې په دین د الله کې ډلې ډلې مخکې به یو راته په پټه پټه باندې ایمان به راړه په پټه پټه ادا بیا ډل را دا وفد د ابن قیس راغله دا وفد د فلانکي دا راغله دا وفد د کفلانکي دا راغله یقینا بیا داسې ډلې ډلې را روان شو. نو فسبح بحمد ربک نو پاکي بیانو در په پاکي بیانو د الله چې الله پاک د دې جنا الله پاک نه بارنه بحمد ربک په صفاتو د خپل رب باندې لګیا یته رد شرک په نفری دی اب بیا ته توحید په نفری دی اب بیا به موږ واستغفرو اب اخره وردا الله نه بیا به موږ خپل عمل کم غړي دا د خپل اکبر څه نه کړه که ارثر عمل ګرډی شو خو ته به توحید بیانول او رد شرک نفری دی او خپل عمل دا بیا کم وای الله نه ما بي وردا دا پرستو درې مند خړه دا نه چې لوګونه کار وکړي بس ما خو کار وکړ اما خدا وکړو فتبه بحمد ربك فاكي بيانو دا الله بحمد ربك فصفتون دا خديتوب دا الأوليات فصفتون ما لگيايا دا ربستا ابا خنا غور دا الله نشاء الله ماستا دا عبادت ستا دا بندگر حق مادا نکرشو زما ته معافيو کې نو کا توبه یې ګرنده الله دې توبه قبول کړي مې ربانی کوم کې